Jak ojciec widzi, jaka jest perspektywa dla szkół ewangelizacji? To znaczy, idźmy wszyscy razem w jednym kluczu, czy też służmy sobie wzajemnie tym darem, który każdy z nas ma? Jak ojciec by to... Myślę, że tak, że służmy sobie tym darem, jaki każdy z nas ma. To jest rzecz, o której mówił ostatnio też papież Franciszek, o tej wielkiej różnorodności w Kościele. I zdecydowana większość szkół nowej ewangelizacji w Polsce zrodziła się z tego doświadczenia, spotkania z planem pastoralnym czy jakimś wyzwaniem do nowej ewangelizacji PKKO, tworzonym przez Radę Prado Floresa, przez ojca Ricardo i także Emiliano Tardifa. To był projekt, który nas kiedyś zapalił, zafascynował. Kursy, które wtedy prowadziliśmy, czy uczyliśmy się ich, dały nam jakąś taką podstawę, można powiedzieć, kręgosłup do jakiegoś rozumienia ewangelizacji i formowania ewangelizatorów. Natomiast często nasze drogi zaczęły też iść trochę innymi ścieżkami, to znaczy dochodziły nowe doświadczenia. Szkoły nowej ewangelizacji, niektóre przynajmniej z nich, stały się bardziej pewnymi centrami ewangelizacyjnymi, a nie tylko wyznawcami jednej koncepcji, jednej idei. I dlatego też dzisiaj, kiedy mówimy o szkołach nowej ewangelizacji, chociażby zgromadzonych w tym ogólnopolskim porozumieniu szkół nowej ewangelizacji, to mam do czynienia ze szkołami, które są często takie bardzo, bym mógł powiedzieć, ortodoksyjne, w tym sensie, że ortodoksyjne, że posługują jedną metodą. Tą metodą, która została zapoczątkowana tutaj w Polsce i która dzisiaj przeżywa pewną reformę, bo José Prado Flores dokonał pewnej rewizji i metodologii, i samych kursów. I uważają, że to jest najbardziej właściwa metoda i chcą się na niej skoncentrować. Inne natomiast środowiska przyjęły także inne narzędzia ewangelizacyjne i posługują równolegle różnymi narzędziami ewangelizacyjnymi. Ja powiem ojcu, że miałem okazję uczestniczyć w szkole ewangelizacji prowadzonej wspólnie przez ojca Ricardo, ojca Emiliano świętej pamięci i przez Pepe. I dla mnie to był taki bardzo gorący moment i życiowy, i też w życiu Kościoła. Czułem się po prostu w centrum Kościoła. Czy myśli ojciec, że pomiędzy wspólnotami i szkołami tutaj w Polsce, dla dobra skądinąd naszych parafii, jesteśmy w stanie odbudować tę atmosferę, a jeśli tak, to w jaki sposób moglibyśmy odbudować tę atmosferę jedności? Odbudowujemy ją bardzo konkretnie, dlatego właśnie od paru lat byliśmy zatroskani o to, żeby powstało porozumienie pomiędzy szkołami nowej ewangelizacji. Myśmy zawsze współpracowali, ale chcieliśmy, żeby także to porozumienie było takim porozumieniem, które zostanie zaakceptowane przez Konferencję Episkopatu Polski. Właśnie po to, żeby jednym głosem mówić, także w stosunku do biskupów, do Kościoła w Polsce. Udało nam się na tyle, że Konferencja Episkopatu po prostu przyjęła do wiadomości, że mamy statut, którym się posługujemy. No, to już jest dużo, myślę. Wiemy, że jesteśmy akceptowani, że nasz statut jest przez konferencję akceptowany. W ramach tego porozumienia staramy się współpracować, szkolimy się nawzajem, pomagamy sobie nawzajem.